प्रति यहाँ तक कि मोक्ष के प्रति भी वो अनपेक्षा, क्योंकि मोक्ष रूप है ना वो, ज्ञान के प्रति भी अनपेक्षा क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है, इसलिए ज्ञान की भी अपेक्षा नहीं है, मोक्ष की भी अपेक्षा नहीं है, किसी भी चीज की उसको अपेक्षा नहीं, ऐसा वो ज्ञानी भक्त अनपेक्षा। और वस्तुतः जो है वो अशुचि है, शुचि पवित्र नहीं, ज्ञान है न सदृशम पवित्र नहीं बीते थे, इसलिए जिसे ज्ञान निष्ठा में वो चैतन्य स्वरूप में है कि जो कभी अपवित्र हो ही नहीं सकता है, उसका स्वरूप कभी अपवित्र होने की उसमें योग्यता नहीं है, इसलिए जो है नित्य पवित्र है वो। कोई टीकाकार ऐसे लेते हैं कि वह ऐसा नहीं होता कि अब जो है वह वो जो है बाह्य अंदर दोनों से जो है वो पवित्र ही रहता है, बाहर से मृतिका इत्यादि से शरीर को भी पवित्र रखता है और अंदर दया है, मुदिता है, करुणा है, इन सबके द्वारा अंतर को भी पवित्र रखता है, इसलिए वह पवित्र है, शुचि है। और कोई ऐसा मानते हैं कि कर्म से जो असंगम है यही शौच है, समझे कि नहीं, कर्म संबंध राहित के शौच, ऐसा कोई टीका कर्म शायद शंकरानंद जी ने, तो वही सूची है। तो ऐसा कोई कहीं का प्रमाण दिया होगा उन्होंने, तो इस प्रकार सूचीकार से लेते हैं, पर हमको तो यहाँ ज्यादा यही लगता है कि एक तो ज्ञान है ना, तो नहीं ज्ञान ने सदृशम, तो जिस चैतन्य स्वरूप में वो निष्ठा रखा है उसमें कोई अपवित्रता की गुंजाइश नहीं है, और अंदर बाहर से तो पवित्र है ही है वह, क्योंकि उसका स्वभाव है वह। दक्ष कह दिया ना, बड़ा आश्चर्य है कि उसको दक्ष कह दिया, दक्ष कह दिया, ज्ञानी भक्त को दक्ष क्यों कह दिया, दक्ष तो जगत के लोग होते हैं, क्रिया दक्षो दक्ष, ज्ञानी भक्त को दक्ष इसलिए कह दिया कि वह कभी भी स्वरूप निष्ठा में उसको आलस्य नहीं होता, आलस्य रहित है, भक्त को भजन करने में आलस्य कभी नहीं आता है, जय जो है भोजन करने में आलस्य भले ही आ जाए पर भजन करने में उसको आलस्य नहीं आता है, इसलिए भगवत भजने अनलसा, भगवान के भजन में जो है वह कभी भी आलसी नहीं। कहते हैं दूसरी चीज ये है कि दक्षता ये है कि जो उपस्थित ज्ञातव्य अथवा उपस्थित कर्तव्य उसके विषय में वो बिल्कुल जानने में भी समर्थ होता है, करने में भी समर्थ होता है। और मान लो कि कोई चीज नहीं करता तो अयोग्यता के कारण नहीं है, वो उसको करने में भी समर्थ है, जानने में भी समर्थ है, वो जानने में समर्थ होकर के भी किसी के प्रति कुछ नहीं बोलता है, करने में समर्थ होकर के भी जो है वह व्यर्थ की चेष्टा में कभी लगता है, उसको व्यर्थ मानता है। इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ज्ञानी आलसी है, ज्ञानी अत्यधिक दक्ष है, उपस्थित जो ज्ञातव्य है अथवा कर्तव्य है उसके विषय में जानने में भी समर्थ है, करने में भी समर्थ है। हमारे अवधूत जी एक संत थे तो कहते थे कि अरे साधु को ऐसा मत कहो कि ये काम नहीं कर सकता, समझे कि नहीं, वो तो जो है वो जरा अपनी बुद्धि लगा दे तो बड़े बड़े जो है वह जो 12 वर्ष सीख करके करते वो तुरंत वो कर देगा, उसको करने में क्या है, उसकी तो बुद्धि जब ईश्वर को पकड़ने वाली है तो वो करने में उसको जो है वह कैसे नहीं कि हमको हम नहीं जानते इसको, वो सब आता। हमें ये कैसे कहे कि वो अपना जगह जगह पहाड़ में पहले शौचालय नहीं था ना, तो वे ऐसे गड्ढा करके ऐसा चीन करके बना के रखते थे, अब तमाम बना के रखते थे। इसमें जाते थे तो थोड़े दिन उसमें जाएंगे फिर थोड़े दिन। हमने कहा स्वामी जी जो है वह कैसे आ चिनाई कहां से सीखे साधु, अरे साधु जो करना चाहेगा वो कर सकता है, उसको कहां से सीखना पड़ता, उसको सब सीखा हुआ। ऐसे कहते हैं कि वो जानने में समर्थ है। अब देखो किसी में कितना दोष है, वो जिसमें दोष है वो नहीं जानता पर ज्ञानी जानता है, पर जानता है पर जान करके उसको दोषी नहीं कहता है कभी, न वो दोष दृष्टि से उसको देखता है। जानता तो उससे ज्यादा है। तो ज्ञानी जो उदासीन रहता है उसका मतलब ये नहीं है कि उसको पता नहीं है कुछ, पता उसको सब है, पर तुम समझ नहीं सकते हो कि उसका हृदय ऐसा है कि जो है वह इसी बात को कहते वो दक्ष है, आलसी नहीं है। हाँ सभी समय की बात नहीं, वह योग्यता है, योग्यता उसमें है। कोई काम वो देख रहा सबकी सभी समय की बात नहीं है, सभी समय क्या वो तो स्वरूपस्थ रहता है, पर उसमें योग्यता की कमी नहीं, अयोग्य होने के कारण जो है ऐसा कोई समझे कि उसमें योग्यता की कमी नहीं है। सब जानने में समर्थ है, सब करने में समर्थ है, पर उसकी आवश्यकता नहीं उसको है, उसको आवश्यकता इसलिए सामर्थ्य लेते ये ऐसा जो है वह। और दक्ष उसी को बोलते हैं कि कोई भी परिस्थिति आने पर तत्क्षण उसको ठीक ढंग से संभाल लेने का सामर्थ्य जिसमें होते वही दक्ष होता है। विप्रतिपन्न बुद्धि, उसकी बुद्धि जो है वह बहुत साधारण है। अब जिसकी बुद्धि भगवत तत्व के आकलन में है उसकी बुद्धि में कोई दोष तो है नहीं, इसलिए वो सब में समर्थ होता है, तो ऐसा मानते हैं। और सभी में प्राय करके एक बात आती है कि आलस्य रहित है, आलसी नहीं होता है जन। लोग भले ही समझे आलसी है पर बिल्कुल आलसी नहीं, वो श्रुत में सदा निश्चित रहता है। कोई ऐसा मानते हैं दक्ष का कि श्रुत्यादि जो विषय है ना, वो स्वयं उसका तात्पर्य समझने में दक्ष है, समझाने में दक्ष है। जो श्रुति शास्त्र आदि का जो तात्पर्य है उसको समझने में दक्ष है और समझाने में भी दक्ष है, कुशल है, ऐसा भी मानते हैं। तो इस प्रकार दक्ष शब्द का अर्थ लेते हैं दक्ष। हाँ हाँ गिन लीजिएगा, पांच है, चार है अपने को, तो अभी तो हम तीसरे में चल रहे हैं, और दो और आएगा तो पांच हो जाएगा, फिर एक और आएगा छह हो जाएगा, तो ये हो गया दक्ष। अब इसके बाद लक्षण आता उदासीन। उदासीन का सामान्य अर्थ लेते हैं पक्षपात रहित। कैसा है वो? पक्षपात से रहित, किसी का पक्षपात नहीं करता, चाहे वो कितना भी अपना हो पर आया हो ये तो मानते ही नहीं, इसलिए पक्षपात रहित है, एक पक्षीय नहीं होता ज्ञानी। और दूसरे ऐसा मानते हैं कि उदासीन माने मानापान इत्यादि में संबुद्धि रहती है, जैसे ऊपर कोई बैठा है उसका स्पर्श नहीं हो रहा है तो उदासीन होने की उसमें सामर्थ्य है, जो भी परिस्थिति आती है उसे ऊपर हो जाता है, उसे ऊपर हो जाता है तो उसको दबा नहीं पड़ती ऊपर से, कोई भी परिस्थिति आई झट ऊपर चला जाता है, उदासीन ई उसमें विशेषता है, इसलिए किसी भी परिस्थिति से मिलता नहीं है, वो सब ऊपर हो जाता है, उत्तीर्ण ही रहता है सदा। आपका स्वरूप जो है वह सदा उत्तीर्ण है, असंग होने के कारण जो है ये संपूर्ण उपाधियों से उत्तीर्ण है, तो ज्ञानी सदा उत्तीर्ण है इसलिए उदासीन है। ऐसा मानते हैं। और दूसरे वही मानते हैं, मतलब वही किसी मित्र हो शत्रु हो, कोई अपना सेवा कर रहा हो कोई या अपनी शत्रुता कर रहा हो, वो किसी का पक्ष नहीं होता। अब ये तो उदासीन हो गया। इसके बाद है गतव्यथ, जिसलिए उदासीन है इसलिए गतव्यथ है, जिसलिए उदासीन है इसलिए गतव्यथ है। किसी के जो है ताड्यमानों की किसी प्रकार व्यथा नहीं उत्पन्न होती। क्षमा और गतव्यथा में थोड़ा अंतर, क्षमा तो व्यथा उत्पन्न होने पर भी वो क्षमा कर देता है ना। क्षमाशील जो होता है वह किसी ने अन्याय किया तो मान लो कि जो है वह कोई चीज गिराई दिया, उसके पैर पर गिर गया, उसको चोट लग गई, दुख का अनुभव किया, पर उसको क्षमा कर दिया। जैसे क्या हुआ कि जो है वह वहां से जा रहे थे, जो है वह कौन थे, कोहनूर हीरा जिनके पास था पहले, कोई पंजाब के कौन रणवीर रणजीत राजा थे और जा रहे थे। एक बूढ़ी माता जो है वह बैर तोड़ रही थी तो मार रहे थे, ठेला मारा बैर में, और उधर से वो जा रहे थे, उनके सिर में लग गया, खून निकलने लगा, सिपाहियों ने पकड़ लिया, वो ले आए तो कहा, उससे पूछा गया क्यों ढेला मारा, कहा ढेला तो मैंने बैर के पेड़ को मारा था। क्यों बैर के पेड़ के मारा था, बैर उससे बैर गिरता। तो उन्होंने कहा कि देखो बैर के पेड़ को ढेला मारने से वह बैर दे देती है, इतनी उदार है, ढेला बैर के पेड़ को मारा तो बैर का पेड़ उसको नुकसान नहीं पहुंचता, क्या देता है, फल दे। इसलिए इसको जो है एक गांव की जागीरदारी दे। अरे भाई बैर का पेड़ जब जो है ढेरा मारने से बैर दे देता है, फल दे देता है, तब अब हमको जरूर इसको कुछ न कुछ देना चाहिए, इसलिए तुम लोग छोड़ दो और एक गांव की जागीरदार दी, जागीरदार बना दो। तो क्षमा से और कर्तव्यथ में व्यथ ही नहीं उत्पन्न होती, ये दो चीज, उसमें व्यथा उत्पन्न होती है पर व्यथा को वो न गृहित करके जो है वह क्षमा कर देता है। और इसमें जो है उसको व्यथा व्यथ ही नहीं उत्पन्न होती, आत्मभाव से जो है वह उसको अंदर ले लेता, इसलिए व्यथा ही नहीं उत्पन्न। ये दो भेद किया, मेरा ख्याल है कि शायद मधुसूदन जी ने किया होगा, कि ये दो भेद किया, अनुत्पन्न व्यथत्व गतव्यथ, जहां पर व्यथा उत्पन्न ही नहीं होती और उत्पन्न होने पर जो है उसको ग्रहण नहीं करना, क्षमा कर देना, ये क्षमा कर देना। सर्वारम्भ परित्यागी, अब बताओ सर्वारम्भ परित्यागी कौन है, सर्वारम्भ परित्यागी हो गया ना, आरभ्यते इति आरंभ, आरभ्यन्ते इति आरंभ, कुछ भी आरंभ नहीं करता हूं। तो कह दिया कि सर्वारम्भ परित्यागी सन्यासी है ना, तो सन्यासीत्वादेव अहि कामसि, ये सभी फल और उस फल को का जो साधन कर्म, ये हो गए सर्वारम्भ, तान परित्यक्तुम शीलम, यस उसको छोड़ देने का शील है। तो सभी आरंभ को छोड़ देने का जिसको शील है, स्वभाविनी है ना, इसलिए ऐसा स्वभाव है जिसको, किसी प्रकार का आरंभ करना उसका स्वभाव नहीं होता। इसलिए सर्वारम्भ परित्याग। कोई गत व्यथा का एक और अर्थ कोई लेता है, क्या लेता है कि वो आता नहीं एक जगह उपनिषद में कि उसको ज्ञानी को मृत्यु के समय न तपता है, मैंने एक कर्म करना चाहे था किया नहीं किया, इसका पश्चाताप मृत्यु के समय अज्ञानी को जरूर होता है, है? कि देखो पैसा था दान करना चाहिए था, है? नहीं किया, किया होता तो आज मृत्यु के समय अच्छे होता, इसका ताप जरूर होगा अज्ञानी को। ये करना चाहिए था नहीं किया, और ये नहीं करना चाहिए था किया, चोरी नहीं करनी चाहिए थी पर चोरी किया, इसका ताप, ये दो ताप जो है ना, ये दो ताप अज्ञानी को मृत्यु के समय जरूर सताते हैं। जब मृत्यु निकट आती है तो दोनों ताप उसको सताते, पर कहते हैं ये जो भक्त ज्ञानी है, है? इसको न तपता, उसको जो है ये ताप नहीं, इसलिए गतव्य था है। ये दोनों प्रकार के ताप उसको कृता करते हैं जो है ना, नैनम कृता कृते तपता है, ऐसे है ना, हाँ, तो कृता कृते न तपता है, तो इसका ताप उसको नहीं होता, इसलिए गतव्य है वो, इसलिए गतव्य है। कृत्या कृत्य अनुष्ठान विषयक जो है वह ताप उसको नहीं होता है। अब सर्वारम्भ परित्यागी हो गया, वो सर्वारम्भ परित्यागी है तो सन्यासित्वादेव, सन्यासी होने के कारण ही इस प्रकार का सभी प्रकार के आरंभ को परित्याग करने देने का जिसका शील है वह सर्वारम्भ परित्यागी। ऐसा यो मद भक्त, जो मेरा भक्त है, स में प्रिय, वो मुझे प्रिय, शील माने स्वभाव है। अब भाष्य कल ही करेंगे। ओम पूर्णमदः ज्ञानिनो विशेषणमा निरपेक्षत्वादि जो है ये भी ज्ञानी का विशेषण, यानी इस प्रकार ज्ञानी का स्वभाव होता है और ज्ञान जो प्राप्त करना चाहता है उसके लिए वो साधन होगा। अनपेक्षा, अनपेक्ष का अर्थ लिखते हैं भाष्यकार भगवान, देहेन्द्रिय विषय संबंधादिषु अपेक्षा विषयेषु अनपेक्षो निष्प्रिय। देहेन्द्रिय जो है विषय संबंधादियों में अपेक्षा, जो अपेक्षा विषयेषु देहेन्द्रिय विषय संबंधादिषु, ऐसा नुकल है, जो अपेक्षा का विषय होता है ना, वो देहेन्द्रिय विषय संबंधादिषु अनपेक्ष माने निष्प्रिय, उसका संबंध होने पर भी क्या रहे, निष्प्रिय रहता है। और स्थिति क्या है, बाह्येन अभ्यंतरेण च शौचेन संपन्न, बाहर मृत्तिका इत्यादि के द्वारा, साबुन तो उस समय नहीं रहा होगा इसलिए मृत्तिका से ही, मृत्तिका गोबर जल ये सबसे बाह्य शुद्धि बाह्य, पंचगव्य ये सब बाह्य शुद्धि की, और आंतर जो है वो शुद्धि क्या है, सद्विचार करुणा मुदिता ये सब जो है आंतर शुद्धि। तो कह रहे हैं बाह्येन अभ्यंतरेण च शौचेन संपन्नो, इसे संपन्न है। दक्ष क्या है, दक्ष है प्रत्युत्पन्नेषु कार्येषु सद्यो यथावत प्रतिपत्तुं समर्थ, एकाएक जो कार्य आ जाए उसको तुरंत जो है ठीक जानने में समर्थ हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना, इन्हें तत्क्षण निर्णय लेने में समर्थ होता है। अचानक कोई मान लो गिर जाए ऊपर से क्या करना, तो झट निर्णय नहीं ले पाता व्यक्ति है, पर वो उसकी बुद्धि ऐसी रहती तुरंत और ठीक निर्णय लेने में समझ कदे दक्ष होती है। उदासीन क्या है, न कश्यचिन मित्रादे पक्षम भजते, ये मित्र है शत्रु है ऐसा मान करके कोई पक्ष नहीं लेता। स उदासीनो यतिर यति जो है, यति इसलिए लिख दिया यहाँ कि यति जो है वह उदासीन रहता है। उदासीन माने किसी का पक्ष नहीं लेता, पक्षपात नहीं करता, इसलिए वो प्रामाणिक माना जाता है किसी विषय में। गतव्यथो गत भय, किसी प्रकार का भय नहीं है। सर्वारंभ परित्यागी आरभ्यन्ते इति आरंभा यह मूत्र फल भोगार्थानि काम हेतुनि कर्माणि, इस लोक में और परलोक में भोग के हेतुभूत जो काम हेतुक कर्म है, यानी काम में जो कर्म है वो है आरंभ सर्वारंभा। तान परित्यक्तुं शीलमस्य, उसको छोड़ देने का स्वभाव है जिसका, इति सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समेत्रिय। इसमें भिन्न भिन्न लोगों की जो दृष्टि है वो कल हमने बता दिया था। थोड़ी टीका देखिए कि आदिपदात, आदिपद कहाँ है, मित्रादेह विषय संबंध आदि है ना, आदिपदम अपेक्षणीय सर्वसंग्रहात, जिसकी भी अपेक्षा है वो सभी का संग्रह कर लेंगे। प्रतिपत्तव्येषु प्रतिपत्तुम कर्तव्येषु कर्तुम च, यानी उसका निश्चय करने में और करने में दोनों में समर्थ होता है। दक्ष जो है ना, जो एकाएक उपस्थित विषय है उस विषय में निर्णय करने में और उसको करने में, ये दो चीजें होती है ना। निर्णय होगा तो निर्णय खाली करे करे नहीं, नहीं वो तुरंत कर देता उसको, तो इसलिए कहा कि प्रतिपत्तव्येषु प्रतिपत्तुम और कर्तव्येषु कर्तुम, कर्तव्य विषय आने पर तो जो है करने में समर्थ हो जाता और निर्णय करना हो उसको निर्णय करने में समर्थ हो जाता है। परै ताडितस्यापि गता व्यथा भयमस्य, दूसरे के द्वारा ताडित होने पर भी जिसके अंदर कोई भय नहीं होता। इति वित्पत्ति माश्रित्याह गत भयः न च क्षमी इत्यनेन पौनरुक्त्यम्। यदि कोई कहे कि क्षमी जो कहा था है? तो क्षमी से पुनरुक्ति हो जाएगी इसमें, तो कहा क्षमी के साथ पुनरुक्ति नहीं होगी, क्योंकि गतव्यथा का क्षमी के साथ पुनरुक्ति नहीं है। क्यों पुनरुक्ति नहीं है, प्रत्युत्पन्नायाम अपि व्यथायाम अपकर्तृषु अनपकर्तृत्वम क्षमित्व, कहते हो प्रत्युत्पन्नायाम अपि व्यथायाम, व्यथा उत्पन्न होने पर भी अपकर्ता अनपकर्ता को क्षमा कर देना है? हाँ, अपकर्तृषु अनपकर्तृत्व, अपकर्ता को अपकर्ता नहीं मानना, यह है क्षमित्व, यह है क्षमित्व। और ये जो है वह इसको समझना चाहिए कि ये उत्पन्न ही नहीं होना, व्यथ ही नहीं उत्पन्न होना। कल बताया था ना, ये गतव्यथा माने किसी भी परिस्थिति में व्यथा न उत्पन्न होना, और उसमें व्यथा उत्पन्न होने पर भी अपकर्ता को अपकर्ता न जाना, ये क्षमा है। व्यथा होने पर भी, जैसे हमने कुछ उदाहरण दिया था ना उनको, रणधीर सिंह क्या नाम, रणजीत उनका उदाहरण कल दिया था, तो क्षमा कर दी। हाँ, एक पक्ष ऐसा नीलकंठ मानते हैं, वो दोनों श्लोकों को दो लगाते हैं। ये समाधि में जब है ना, तब तो यस्मान नो दिजते लोको लोकान नो दिजते जी है हर्षामर्ष भय दियो मुक्तो बेगैर मुक्तो यश्च मे प्रिय। और जब विथित हुआ है तो अनपेक्षा सुखीर दक्षा उदासीनो गथभ्यता सर्वारम्भ परित्याग, ऐसा वो मानते हैं। भाष्य उत्कर्ष दीपिका वाले शायद उसका खंडन करते हैं। समाधि में है तो ये अपने आप घट जाएगा, है यशमान नो दिजते लोको है और लोकान नो दिजते चुहा और हर्ष अमर्ष भय उद्वेग से मुक्त तो है ही है उस समय है। ये समाधि से दशा है। और ये कैसा है कि जब विचित हुआ तो अनपेक्षा, समझे, विचित दशा में वो अनपेक्ष है। हाँ, और दक्ष है, आलसी नहीं है, उदासीन है, गतव्यत है, सर्वारम्भ परित्याग, ऐसा शायद नीलकंठ मानते हैं। अब आगे की विषय में ऐसा है कि कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं कि वो पहले का ही विस्तार है, क्योंकि ये बात प्राय करके आ चुकी है लक्षण में। और उसका विस्तार से कहने का तात्पर्य यह है कि साधक उसको ठीक प्रकार अपने जीवन में घटा। और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं, थोड़े अंतर में जो है लक्षण ही भेद है। तो थोड़ी टीका है, देखिए, द्वेष हर्षादि राहित्यम अपि ज्ञानिनो लक्षण, राग द्वेष न होना, हर्षादि न होना, ये भी ज्ञानी का लक्षण। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यः समे प्रियः। देखो, इष्ट प्राप्ति में हर्ष होता है लोगों को है, और अनिष्ट प्राप्ति में द्वेष होता है। और जो है वह शोक कब होता है? इष्ट का वियोग में शोक होता है कि नहीं? और कांक्षा कब होती है? इष्ट की प्राप्ति न हो तो आकांक्षा होती है, या तो अनिष्ट की प्राप्ति में उसके हटाने की आकांक्षा होती है। ये जगत में देखा जाता है। पर ये ज्ञानी इस प्रकार का है कि इष्ट की प्राप्ति में हर्षित नहीं होता, इष्ट प्राप्तो न हृष्यत। कोई ऐसा मानते हैं कि देखो, ज्ञानी का तो प्रारब्धानुसार ही होगा है? तो परेच्छा से या अनिच्छा से जो कुछ भी प्राप्त हुई है, तो दूसरे के प्रयास करने पर भी उसके अंदर कोई भी उसके प्रति हर्ष उत्पन्न नहीं होता। अनिच्छा प्रारब्ध से या परेच्छा प्रारब्ध से कोई बहुत ही उसके अनुकूल वस्तु ले आया कोई, और बहुत उसके विषय में समझाया कि इसको जरूर रखिएगा, किसी को दीजिएगा नहीं, ऐसा होगा वैसा होगा, पर वो सुन लेता है, पर उसके मन में कोई उसके प्रति प्रीति उत्पन्न नहीं, हर्ष उत्पन्न नहीं, क्योंकि वो जानता है कि जगत की सब वस्तु ऐसी है, जगत की सभी वस्तु ऐसी है, और ये मन जो है वह जगत में लगाने के लिए तो है नहीं, इसको लगाने है तो भगवान में लगावे, तो इसलिए उससे कोई हर्ष, उसका कोई महत्व ही नहीं माना। जैसे जिस चीज की आपको बिल्कुल अंदर से इच्छा खत्म हो गई है, उसकी कोई कितनी भी प्रशंसा करे तो आपके अंदर कोई लगाव नहीं उत्पन्न होता, क्योंकि आपका कोई अंदर से उससे संबंध ही नहीं बनता है। और दूसरे के लिए वो बड़ी महत्वपूर्ण है, एक चीज दूसरे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे जो इष्ट है, इष्ट ये बाह्य दृष्टि से है, इसलिए कोई टीकाकार इसको परीक्षा अनिच्छा से, क्योंकि उसका इष्ट तो एक परमात्मा स्वरूप ही है, तो परीक्षा से या जो है अनिच्छा से कोई जो है प्रिय विषय आ गया, तो उसके प्राप्त होने पर भी और दूसरे के द्वारा प्रयत्न करने पर भी उसके अंदर कोई हर्ष उत्पन्न नहीं। दूसरे का प्रयत्न ये है कि बहुत कोई महिमा उसकी पता जाए, ये चीज ऐसी है, महिमा बहुत बता दी। आजकल तो बड़ी महिमा वाली चीजें आ जाती है ना। एक माता अभी हमसे पूछा कि एक हम ऐसा नल लगा दें हमने जिसमें ठंडे पानी आता रहेगा, हमने कहा तो उसके लिए टंकी बनानी पड़ेगी। कहा टंकी नहीं, वो मशीन है, वो मशीन लग जाएगी, उससे पानी नल में आएगा, वो ठंडा ही रहेगा, पानी को तत्काल ठंडा करने वाली मशीन। हमने कहा है तो सब उपाधि पर, तुम्हारी इच्छा हो तो लगा दो, पर जो है वह कोई हमको तो साथ देगी, पर ठंडा पानी पीने वाले के लिए तो अच्छा है, लगा दिया तो नल खोला ठंडा पानी आ जाए। तो ऐसी ऐसी आजकल बड़े चमत्कार की चीजें निकलती रहती हैं। हैं? खांसी जिसको हो मत पिए। हृष्यति इष्ट प्राप्त न हृष्यति, चीजें निकल इष्ट प्राप्त न हृष्यति और न द्वेष्टि, अनिष्ट प्राप्त न द्वेष्टि। अनिष्ट प्राप्ति अनिष्ट प्रापक प्रापक जो अनिष्ट अर्थ है उसके प्रति उसको कोई वो आ गया तो उसको कोई उसके प्रति द्वेष नहीं उत्पन्न होता। मान लीजिए चीज आ गई, आ गई तो उसके प्रति द्वेष नहीं उत्पन्न होता है। तो न द्वेष्टि, अब यहां कहा कि न द्वेष्टि कह दिया, अद्वेष्टा तो पहले कह ही चुके थे, कहा था ना, अद्वेष्टा सर्वभूतेषु कह दिया था, और यहां कह रहे न द्वेष्टि तो क्या अंतर हुआ। तो कोई तो मानते हैं उसी का क्या है, उसी का ये विस्तार है, और कोई कहते हैं उसी का विस्तार नहीं है, इन दोनों में थोड़ा अंतर है। कहा क्या अंतर है, कहा कि संपूर्ण प्राणियों के प्रति जो सामान्य दोषाभाव है, स्वाभाविक जो है, ये है अद्वेष्टा। स्वभाव से ही किसी की प्राणी के प्रति उसके मन में द्वेष नहीं है, इसलिए वह अद्वेष्टा है। और यहां ऐसा नहीं, यहां पर तो ऐसा है कि अनिष्ट की प्राप्ति है, अनिष्ट की प्राप्ति है, तो तत्प्रयुक्त वो प्राप्ति होने पर जो है उस अनिष्ट प्रयुक्त द्वेष आएगा कि नहीं आएगा, तो कहे कि नहीं, अनिष्ट प्रयुक्त द्वेष उसमें नहीं है। तो दोनों मंत्र हो गया ना, एक तो सामान्य भाव हुआ, एक सीधे अनिष्ट जो है आ गया सिर पर। तो ऐसा सिर पर आने पर भी जो है न उसके हटाने के प्रति और न उसके प्रति किसी प्रकार का विपरीत भाव उसके मन में नहीं होता। मलेरिया आ गया, आ गया, ठीक है, आ गया है, ऐसा नहीं रहता ना। जब आ गया तब तो फिर जो है वह जल्दी डॉक्टर आ करके इसको दूर करे, यही होता है। कहते ऐसा नहीं होता, आ गया कोई बात नहीं। अब कोई भी चीज वो तो हर्ष का विषय हो गया ना, दृष्टि में कार नहीं, दृष्टि में मलेरिया है, उल्टा अनुभव कर रहा है वो तो। तो अब उसके प्रति है, तो उसके प्रति मन में क्या होता है? देखिए ये चीजें मन की है, मन की वृत्ति क्या उत्पन्न होती है? कोई भी चीज आ गई, विपरीत चीज आ गई, मन में कैसी वृत्ति रहती है उसके प्रति? द्वेष वृत्ति उत्पन्न होती है कि नहीं उत्पन्न होती है? उसको भी आत्मसात करने में समर्थ है कि नहीं समर्थ है? ज्ञानी उसको भी आत्मसात करने में समर्थ है, इसलिए वो भी आत्मसात हो जाता है। हमने एक महापुरुष को बहुत तकलीफ थी, तो बहुत ज्यादा तकलीफ थी, सेवा करने वाले घबरा जाते और वो कभी कुछ नहीं। सेवा करने वालों को घबराहट होती थी वो तकलीफ देखकर, तो उनके मुख से कभी कोई उस तकलीफ के प्रति ननोनच नहीं निकलता था। फिर कोई व्यक्ति आ गए, पथित थे वो, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी इतनी तकलीफ आपको है कि सेवा वाले भी घबरा रहे हैं, हमको अनुभव है कि मन में आ जाता कि इनका शरीर छूट जाना चाहिए तकलीफ देख करके, सेवा वालों के मन में, उनके मन में शायद नहीं आता होगा, पर सेवा वालों के मन में आता आ जाता कि शरीर छूट जाना चाहिए। तो जब पूछा उन्होंने कि आपको कैसा लगता है, तो उन्होंने ये कई वाक्य बोला, कहा कि हाँ है तो दृश्य ही खत्म। अरे भाई वो कैसी भी वेदना हो तो है तो दृश्य ही, दृश्य का की चिंता क्या करना है? ये जो निष्ठा है प्रत्यक्ष दिखाई देती है ज्ञानियों में, कि उनके मन में ये जो है दूसरा सोच भी नहीं सकता, तो उनके मन में उसको हटाने का या रहने का कोई संकट नहीं। इतनी ज्यादा जो है दृढ़ता महापुरुषों में देखी जाती है। ये शास्त्र की बात ऐसी नहीं है कि ऐसे कह दिया, कह न द्वेष, द्वेष नहीं उत्पन्न होता, और न सोचती। कोई बहुत बड़ी अनुकूलता है और सब ठीक है, बहुत बड़ी अनुकूलता है, उसमें भजन चिंतन सब की जा है, एकाएक सब चला जाए, तो चला जाए तो जो है वह उसके मन में कोई शोक नहीं होता, शोक ही नहीं होता। गया गया, जैसे पहले बताया ना, एक फकीर लेटा था, तो ठंडी का दिन था, तो कोई सज्जन व्यक्ति जा रहे थे, तो उन्होंने शाल ओढ़ के रखी थी, देखा कि बहुत ठंडी है, इसमें एक नंगा फकीर है, इसके ऊपर कोई वस्त्र नहीं है, बहुत ठंडी लगती होगी, देखो हाथ पैर एक इकट्ठा करके लेटा है, तो उन्होंने अभी शाल फेंक दी उसके ऊपर, तो कोई नहीं, वो नेत्र से देखा भला होते। और फिर थोड़ी देर के बाद दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा अरे इतनी कीमती साल इस जो है भिखमंगे के ऊपर कोई छोड़ दिया है, उसने खींच लिया, अब भला होते। ये दोनों स्थितियों में उसके मन में कोई विकार उत्पन्न हो। ब्रह्म प्रकाश जी महाराज बताते थे, दो महात्माओं के, एक महात्मा के विषय में हिमाचल प्रदेश में कोई थे, कहते थे कि वो कोई भी आवे और कुछ भी करे, पेड़ के नीचे रहते थे, एक झरना था पेड़ के नीचे रहते, आप पूजा करो हाँ वाह, कैसा स्वांग बना करके आया, आप गाली दो, वाह जी वाह, कैसा स्वांग बना करके आया, आप पत्थर मारो, वाह जी वाह, कैसा स्वांग बना करके आया। तीनों में एक ही उनको अनुभूति कि परमेश्वर ऐसा स्वांग बना करके मेरे सामने खेलता था, इसके अतिरिक्त कोई अनुभूति नहीं। घर से वो ब्रह्मनिष्ठ थे और बाहर से वो भगवान की लीला देखते थे कि ये स्वांग बना करके कौन खड़ा है, दूसरा तो कोई हो ही नहीं सकता। तो एक एक स्वांग बना करके आ रहा है, कभी माला का स्वांग बना लिया तो कभी गाली का स्वांग बना लिया, स्वांग बनाने वाला तो एक ही है ना। तो योन हृष्यति न द्वेष, न तो इस प्रकार के से उसके अंदर हर्ष उत्पन्न होता है और न द्वेष की, न तो कोई जो है द्वेष उत्पन्न होता है। और सारी की सारी अनुकूलता एक क्षण में यदि चली जाए तो भी न कांक्षती, उसके मन में ये कांक्षा नहीं उत्पन्न होती कि ये फिर मिल जाए हमको, ऐसा नहीं। तो इस प्रकार उसके मन में ये आकांक्षा ही नहीं उत्पन्न होती, मैंने प्राप्त इष्ट का वियोग हो जाए तो न सोचती। प्राप्त इष्ट उसको बहुत काल से है और उसका वियोग हो गया एक क्षण में, तो व्यक्ति एकदम शोक में मग्न हो जाता है, हार्ट फेल हो जाता है लोगों का। 1 करोड़ रुपया किसी का रहे और चला जाए सरकार ले ले तो हार्ट फेल हो जाता है। पर कहते हैं कि वो व्यक्ति को न सोचती, क्योंकि वो संबंध है पहले से नहीं मानता उसको। शोक उसको होता है जो संबंध बना के मनोराज्य करता है, और जो संबंध बना के मनोराज्य नहीं किया है उसको शोक क्या हुआ, यो हुआ तो यो क्या हुआ और यो हुआ तो क्या हुआ। अरे भाई स्वप्न रूप देख रहा सारे जगत को,